يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. دي زين رستو وسبل باب ذكر كي قدريم او فديكي لس اداب ذكر كي دفار دا بندول دا فاشا غرط خوب کی و دی خوش سوچ سرا ات لس کی جوړی مخی ویل چګور حدود ذکر حدود ذکر کړیو اول کی حدود ذکر شوی دا دارنګ کار شوی دی نو سزا ورل پکار ده سزا ول ور کی او دلته وی چې به نه کوي نو وس شې وکي دا دا دایز ده کوي چې دې نه پاشا نه پیدا کی ان کوم آداب چې روس تر روان دي په دې باندې عمل وکي چې دې نه پاشا پیدا کی دا کوم دلته چې ذکر دي دا غي نه ځان وسات او مخې ویلو حدود دا کړیو دا ذکر کړیو چې کار شوه دې سزا ورل ورکي چې به نه کوي نو وسوي چې آداب زده کوي چې پاشا خدمت شو دارنګي پیزا سپاش نو آداب ذکر کوي لس آداب دي. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اهلها دا ولنه ادب دي او دیکی مقصد سده دیکی مقصد داره چه پردی کور تا مورنه نوزه بی اجازت نقصان تی پیدا کی او داغی بی پورا تفصیل مپسیری نذکر کلی ده چه پردی کور تا ورجی نتصبه کی ازل تا وای چې پردی کور ته بنن نه وځي تر دې پورې چې هغه نه اجازه وغواړي اجازه نه بغیر بنن ورن نه وځي نه نه وځي بم نو دارنګي نظر بم نن نباسي پردی کور ته. نو آیات کی مقصد دار چې منکی مسلمانان لره د دخول نه پردی کور ته بی اجازه ته او دارنګي د نظر کول نه داخل لو کور ته چې هغه خبر نه ته پردی کور ته ګوري. حدیث کی راضی بخاری چې څوک در دروازه په هغه چاودونو کې نه ګوري پردی کور ته کو یو سره ورته وګوري نو کور ولاره پاره دا جواز تر چې دا غرستر گو باسي د دننه نه ولا په ډکی وای په سیخي ولا وای او چې ولوي والا نشران دا سره مجرم هم نره. او دلته مفسرین وا حدیث ذکر کړی دی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس دروازه کې قتل نبی علیہ السلام سره سیخ ورسو انس رضی الله عنه ورته قتل نبی علیہ السلام روانو پانګي کوچرا دستر گورلو و ته وی باسم. بل روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام سره ولرګي ورسو ستری پیګرو یو کس په سرو کې قتل نبی علیہ السلام ته پته ولګی دا ولکما ته پته ما بل پر استر گئستلې و بلدار چې کله سړی د اجازت غواړي دار دی لپاره غواړي چې زما نظر په چرته چا باندې وللی او تا نظر ورنه نسلب سلو کې ګوري نو ته هم مخ کې ورنه نه وته د شریعت کې دا کار ناروا دی ډیر وجنه دی به سخته پابند دی او دا اجازت غوښتل دا فرض دی په دې باندې عمل فرض دی بغیر د اجازت برچا کوته نه ورنه نه وځي او دا غیر لپاره به علماء و طریقی ذکر کلی دی احادیثو کی طریقیش تاری یا ایوها الذین آمنوا ای ایمانوا لولا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مدننکی کورون تماسی وادو کورون استاسنا پرده کور دین آغتا مور ننوزا حتی تستانی سو تردی چیزان بر معلوم کئیم استناس تطویلی کی اصل کی ځان ورته هودل چې زه پلان کې یم وړي پیژنې دارنګي اجازه وغوښتل حتا تستانزو تر دې چې اجازه وغواړئ وتسلموا على اهلها والسلام يا ويفوسدن كردباني دن رتلو دي جازيه طريقه حديثو کشتري یو داري چې سړی راشي او د چاکا ضرورت ورزي د دروازه ری وټکې یو طرف ته دی ودري او انتظار دی وکړي چې کله د کور مالک راوځي ور بسیر ته کې به دی ورشي او دویم داري چې او چا په چا په څوک لګلې ده داغه سره دا مرګره را روان دي نو به په دې وخت کې اجازه ته ضرورت نشته لري بلدار چې ر بار نو ورته आवाज وکي چې زه پلان کيم درنه نوزم خو سلام به د هر یو سره کوي د نوتلو په ټیم کې یا مثلا اجازه غواړي په دې ټیم کې سلام دا وکي دې استیناس سره د دې سره بخپل سلام کوي چې کله نو وجه ته وزان له سلام کوي به چې راوځي به وزان له سلام کوي بلدار چې سړی غاړه تازه کی لکه مجاهد دا ذکر کوي څوک بلدا طریقه ذکر شوی دا حدیثو کې چې سړی خبرې وکي دارنګ الله اکبر وای تسبیح وای اکور والا تپته ولګي دا ټول طریقې شته مقصد د وخت مناسب چې کومه طریقه پکې دغه وي دا پیدا ورکی هغه طریقې استعمال کړي خودونه د چې بی اجازه ته بن نه وځي او دا رنګي دا نه نوتل نه مخې وکړ ته ګورم نه پردي کوړ ته چې په شروع کې ورته ګوره دا کار ناروا دی او کوچا کتل او چا ول سترګې وېستل نو تاوان ته نه حتا تستانسو او تسلمو علی اهل اتر دې چې ځان ور معلوم کې هغه ته او دا رنګي سلام او پوښتنه کړې باندې بعضی وخت کې کله څوک وي ته څوک وي زیما حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس غږ وکړو دا یو کو وي څوک اجازه غوښتله دروازه والی و وي زیم نبی علیه السلام یې زمزم انا ما نه خپل نوم وایا چا غته پته ولګي چې پلان کړي او کو دا आवाज نه پیژندل کیږي نو به ضرورت نشته حکم مقصد ستانه ته پوسو کی چې خامخا څوک نه به په کاردار شنو مرته سړی دا کی بعضی وخت دا شي سړی غو کی آلته کور کې و پیژن چې پلان کړي نو که به اجازه تور کیم کو نه ورک او دا رنگی سلامو کوي پوسیدون کو داغي باندې ذالکم خیر لکم دا بغور استاد لپاره لعلکم تذکرون دې را پاشتا سونه سیات قبول کړئ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ د دې آیات مقصد دا دی چې داخلي دل جایز نه وي بغیر د اجازه کوڅوک پکې یو کو نه ترال یو دارنګ دروازه ری وټه کولا او څوک درته غږ نه کوي جواب دته نه درکې درو درې زره پرستاره پر اجازه داشتره چې تاغه ته وې ز پلانکیم در نه نوځم اجازه شته درې زل ورته غوک یا درې زل دروازه وټه کې کواغه کولا او کله سید او کني کولا وینې کله به زه خپل مخه کوا خپکه کې بیان حدیث کې راځي نبی له صلوات و سلام یو صحابي ته ور وټکو ناغل ته او سلام وکړو آغا سره سلام جواب ورکو خاموش به نبی علیہ السلام سلام وکړی کرت به نبی علیہ السلام روان شو صحابی را وره کولاو کو په منډب سیوارلې الا الله پیغمبر ما ست سلام اوریدو لیکن ما دا ویل شو د نبی علیہ السلام ست دعا زما خو کوا ذک السلام علیکم دا خو دعا ده دور راځه اجازه ته د الله پیغمبر دی او دا نه و چې د حکومت اجازه ته نو کوزه به خامخه ولاړم بعض خلک داسي ور وټکه به ولاړ یو ټکه یو ټکه یو ټکه څوک ته نه راوځي د درې ځله نه روښته به ستاره پاره دانی لري په کار چې ته داش کوڅوک پکې یو کو نه پکې کېدې شه داغي دغه وخت کې هغه ته کوم مشکلی او اجازت نه درک یا پکې څوک نه نو واپس بځي. یو صحابي په باره کې راضي هغه به خلکو ته ورونه ټکول او دارنګي اجازت به غوښتو هر سړي به ورته سم د سول کولاو به یو ځکه درې ځل ور وټکاو چا ورته کولاو نکو به به هغې نه وروسته چا دروازې له نه ورته ور به نه ټکو چا ته تپوس وکړو ولې داسې هغه به زمان پکې دغه مقصد و چې په دې باندې عمل وشي په دې درې ځل ټکولو باندې ځکه به ما خلکو ته ورونه وال او دارنګې هر چا به اجازت راکو کله چې وس وشله په هغې باندې عمل پوره شو بس نور ضرورت نشته صرف د عمل کولو لپاره دېره پاره چې را عمل پرې راشي نو پردي دروازې بیا ټکولې خو چې کله درې ځله پورې اجازت ورنکړی شو بس بیا نور د عمل نه کو. فإن لم تجدوا فيها أحدا فاسكت أسفلان كيف ديك وطن نرى فلا تدخلوها فاسمدن كيدتا حتى يؤذن لكم تردي فورش جازة كل شتا ستا. تاست جازة كل شتا دي جازة كي بير دير پيدي داغي وجدارة شكلة سره پردی کور ته ورننه وځي ناسید غلط نظر یې په چا باندې ونه لګي داسې کور کې خو زنانه کوري کنه پای کې کله یو شان کله بل شان د دې وروجنه علما لیکي چې دا حکم به عام دی د پلار او د مور او دا رنګي دا شا کوټې ته نشي تللی کو پای کې څوک یو کو نه. یو صحابی نبی علیہ السلام ته وی وې د مور د بمزي اجازه غواړم و یاو کنه بار بار دا خبر وکړ نبی علیہ السلام ورته وی ته دا غواړې چې خپل مور بربند ویني هغه ونه خو بل دې کې دغه وجر دا اجازه د دې لپاره ده سینه چې په غلط زیر نظر ونه لګي اجازه غواړه او دا حکم د خپل خزي د کوټې نه علاوه ټولو ته شامل دی کوبای کې استغفار وسی او کوپای کړي مور او سیګر څوک چې سیګر اجازه بغواړي بغیر د اجازه نه ور نوته نه لري پکات. حتا یوزن لکم و ان قیل لکم ارجعوا کله چې ویل شته تاسو جواب پښینو پر جواب پښیم بس بیا خپکه ګم پر جواب هو اسکالکم داری را پاکی در تاسو لرام پا دی سر تاسو پاکی گئی او دارنگی معاشره پی پاکی گئی استازلون پی پاکی هو اسکالکم دا استاز دا پارا دی را پاکی اونکی والله بما تعملون علیم اللہ پا عملون وچی تاس کوئی پویدیم الله ستاسو په اعمالو باندې پوهه دی هر څه عمل چېږي لیس علیکم جناحنا تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم په دې کې اوس دا خبره ذکر کوي چې دا بر کوم حکمو دا غین هلته استثنا ده بعضی ندا شری چاغی ته بغیر د اجازه تورنه نوتل شي لکه دکان دی یو چا منډای دا یا سره دی وټولو ندی دا رنګی تجارتی زین ندی منډایانی دی دا زین نه بغیر د اجازه نه داخله دل جایز دی داغي وجدار چرچا ته پتره چې دا زین کی څوک د خپل خو سره نو وسی چاغی ته قتل حرام دی دا غزین اصل کې جوړ لري لپاره چې عام خلک ورته راشي البته به دا کېم به دا زینې چې چا په کرای نیولې نو بیا به اجازه غواړي ته ګټل لري پای کې کمره چا په کرای نیولې او به کې وسی زنانه ورسې به اجازه غواړي لیس علیکم جناح نشتا پتا سبانی گنان تدخلو بیوتن دا چدن نشی کورون تا غیر مسکونتین چنوی دوسی دوالا فی ها متعال لکن چپای کستاز دا پیدی تکارویم یعنی تا سبانی بیدا گنانشتا جستا پکی چا پیدی کاروی ورزی او بیزی مویمو ورزا چا پیدر پکی دارنگی پازے کی ورطلو تستا چا پیدا تا تحکاری حاصل داری چا دازینو تم بی پیدی مو ورزا چستا پکی پیدا نی غر مسکونت ان پیامتا اولکم والله یعلم اللہ پویگی ما تبدون و ما تکتمون آغا چی تاسوی اخکارکوی و آغا چی تاسوی پتویم اللہ رب العزت دی انسان پا پت اخکارا پر سبانی پویگیم قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وس دی آیات کی بل ادب ذکر کی مومنان تا او هغه دار چې مومنان دی په خپلو نظرونو او دارنګ پر جنو باندې پابندی ولګیم پابندی کی او غلط دین استعمالی اصل کې الله رب العزت دا حکم د مسلمانانو لپاره کول لپاره او دارنګي د پاشه د بهید دروازو ر بندول لپاره دا حکم کړي چې خپل نظر نه کته ساتي پردو خو ته مګوري او کو ناصاف په یو چا باندې نظر ولګي داس زنانه چې غیر محرم را د پوره خپل نظر لري هغه ته اړه او دارنګي د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي ما چې کوم دی بد کاری کوي او ما شرمګاه چا ته کار کوي چې دا غیر پاره قتل حرامي دا سم کوي د دوړو خبرو باندې شکل مسلمان عمل کوي نو به یې روح پاکي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويؤمنوا بما أنزل نظر نخل يغضوا من أبصارهم شهكت ساتي نظرنا بعض نظرنا دامن چه دا سلر دا پار دا غز ذکر چه غز مانا سر چه دا سترگو دا نظر ندی کمه وکیم او یاد آره پارا تبعیز ده او غز پا مانه ده کزولو به مانه داره چه کز ساتا و کت ساتا دا خپل نظر بازی دا خپل نظر نام مقصد داره چه انسان دی خپل نظر چه آقا دا غیر حفاظت بگی هر چیز تری نگوری هر زیاد تری نگوری به مفعول دلتا نده ذکر کلی چه چش نخ کتا ساتا داغی ذکر نده کلی لیکن شرعان و عادتا ناغا معلوم دی چه آغا زین ده بدن دی چه داغی اخکار کول نارینا و زنانه را پارا حرامی او به زنانه پا بارک خورادی چه زنانه خطول عورت دی المرأة عورة ناغی طول تبا نگوری او کلا ناسا پا نظر و لگی گی نو بیرتا بی واپس که علی رضی محوتا نبی علیہ السلام وی اولانه نظر سارا پار دیزه که بی اختیار ده خوبی بارتا نگوری چیز اللہ قدرتو نبا کتا معلومی ورتا وی لا تود بیون نظرتا نظرام فا این لکا الولا و لیست لکا الاخرام لیسد لکل اخرى نظر پسی نظر مور پسی کوازه کستار پارا وال خماد دیزه که بی اختیار ده لیکن دویم نظر اجازت نشت چې دویم ځل باندې ته ورته وګوري ا تبلیغان دوا کوي اللهم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. یو کس په تبلیغ باندې تلو دا سره امیر ورسو بار وتل او ګرځیده چرته زنانه باندې نظر لګیدل ورته کتلی او امیر صاحب ته وی دار وګور الله و یا امیر صاحب یا اللهم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء او زنانه ته وګوري پر دې زنانه د دې مقصد دا او هغه سوچ دا چې غنی ورته ګورو بس دا دوا به او اجر ورته پی ملاوی نه ګوره به ورته نه بس دغه دوا وایا چې الله ری فتنې زنانه ونن نه پناه غواړم د ګولې فتنې ده نو نظر ښکته ساته پردو زنانه ته مه ګوره. ډیر وجن علماو لیکلي دي چې دا نظر یې دلته مخکې کړی دی او وروسته وی ویحفظو فروجهم په دې نظر کې اصل کې ټول مخلوق عمومي بلواره بده کې هر سړی پکې اختره او کو عالم دی او کو جاهل دی. نور دې ورځ نه دای مخکې کړی بل دا اصل کې علما لیکي دا یو پل دی لپاره د زړه کله چې نظر وکړی چې دا غین وروسته بیا کار رانیږي نو نظر د دې حفاظت ضروری دی. کله چې د انسان د نظر حفاظت کیږي هر ډیرو ګناهونو نه محفوظ کیږي او کله چې نظر حفاظت نه کیږي داغه په ځبانه بیا ډیر ګناهونه پیدا کیږي ډیر ګناهونه. د دې وجنه یو شعر کې راځي کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين العين موقوف على الخطر كم نظرة طالت في قلب فاعلها فعل الصيام بلا قوس ولا وتر يسر ناظره وما زر خاطره لا مرهبا سرور ناد بالضرر. حاصل ده اشعار داري چتونه حوادث داغي اغا مبده چه دا اغا نظر ده او بیا وی چه دا اولی ور چه بلیگی دا ورو که ور نبلیگی اول ورو که بیغت او بیا وی چه کلا سره بار بار گوری یوزی تا نو دی که دیر خطره انسان ذکر دیر کرتی دا انسان نظر دا پزل که چه پیدا کهی دا سی لکه غشه چه سره بغیر دلینده او دارنگی بغیر دا آقا پتق نولی او بغیر دا عربلونه دا سره خو خوشحالی چه گوری لیکن لاند دن نچه کم ده پزلکی دا سی غم پیدا که چه آقا که بیچر تا خوشحالی نشیرات او دارنگی نقصان ته پیدا که حاصل داره نظر ډیر خطرناک. یو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان نظر سام من سحام ابلیس من سحام ابلیس مسمومن من ترکها مخافتی ابدلتو ایمانا یجد حلاوتو فی قلبیم. دا نظر چی دے داوی دا شیطان دا غشن یو غشر او زهر والا دے زهر چی پا غشی ولگی دیر خطرناکی چی انسان معمولیم زخمی کی اغا زهر بے وجود تن نوچی بے امری انسان. اللہ وی سوک چه دا نظر زما دی یر نپری دی نر دی پا بدل که بزده تا ایمان ورکم چه داغی حلاوت بے فضل کراش زل بے چکم دی داغی پا و جوانی دیر خوشحالش خوک بش او داری گیوکی سملا مزه بدا بے محسوسی. قل للمؤمنين يغض من ابصارهم ويا مؤمنات تشهكت ساتي نظر نخفل باجر نظر نخفلنا ويحفظوا فروجهم وحفاظتك دخل شرم قاهنا ذلك اسكى لهم دار رفاكي زردي لرام سشي معنى دا نظر خطك وال او دارنگی حفاظت د خپل پرش کول دا ډیره پاکیزه کول کې دلر. ان الله خبير بما يصنعون قن الله خبردار پاچ دی کوي علماء لیکلی چې پردو زنانو مختبم نه ګورو دارنګي شاتبم نه ګورېم لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای ان المرأة تقبل فی صورة شیطان وتدبر فی صورة شیطان مخه چې راځي مخې تکیږي هم مخې اند شیطان په صورت کې او دارنګي شاکی نشان د شیطان په صورت کې مانا هر طرف تسلی گمراکی دا مسلم کی دا حدیث دی بیدغ حدیث کیم دا علاج سا خود لے دے پیدا صراح دکم امراتن پل یعتی اہلہو سوک یو زنانتاو گوری بس پلا حل تدرہ شخ پل کوروالات چاگی تراشی دا بردزلن آغا وسوسی و غلط خیالات لرکی خبر بخط مشی نو نظر کتا کول دا زوری وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن آداب شروع د معاشرې د صفایي دپاره اول یې ویل چې ګوره پردي کور ته بې اجازه ته مه ورننوځه نو شیطان تا ته راغلی چې ته خو پردي کور ته نشې ورننوتلې و زنانه بار راوجین ورته ګوره د الله قدرتونه پکې صحیح کوه نو بیا ویل چې مسلمانان سړی د خپل نظرونه ښکتګي نو کله چې دا احکامات را نو زنانه وویل چې را سړی پردي سړی نشي راتلی کورونو ته خپلوان نشي راتلی او نه ګورم درته نه نو خو ته خو ورته ګوره کنه د الله رب العزت دای په باره کې موږ چې زنانه به موږ ګوري پردو سره وتا دی به خپل نظرونه ښکته ساتي وقل للمؤمنات ويؤمن خذتا يغضضن من ابصارهن چې ښکته ساتي بعض نظرونه خپل کوم ځاته چې زنانه او د پاره نظر ناروا ویني نه به ګوري ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره زوم او میمونہ رضی اللہ عنہ ما اذ اقبل ابن ام مکتوم ابن ام مکتوم دا اړون صحابی وې دا را مخامخ را روان خدا پاک ټیم کې چې د حجاب حکم راغلو د پردې نو چې کله غره مخامخ شو نبی علیہ الصلات والسلام ویل د دینه پرده وک د ما ورته وی د الله پیغمبره د خړوندې الیسه هو اعما اې دړوندې د همنګ نینی د نبی علیہ السلام ورته ویا فام یا وان انتما الستما تبصرانی ای تاسو دوړم لندې وی تاسو نینی حاصل دار چې دا زورینده شړې دی ورته ګوري خزه به ځان پټای او خزه د خامخه ورته ګوري کړون دی هم زنانه لدا شرعن اجازت نشته چې پردي سړی ته وګوري دا کار حرام دی نو پردو سړو تر زنانو د پاره قتل حرام دی نه به ګوري هغه ته او وایا مؤمنو خذو تا یغضضن من ابصارهن چې کته ساتي بعض نظرونه خپل ويحفظن فروجهن او حفاظت وکړي خپل شرمگاهونو سلوت هم دا حکم کرے خوزت هم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا زنانه و توسر نور حکمون هم دی نور عداب هم دی چه داب هم کوئی دابل عداب دی دا غیر پارا چه کل زنانه خپل نظر خده کی او چا تا گوری نن بیا مرت شیطان و سیورا چه چه دا ډول چې کوم دی سره بس کې دا هم کار کول غواړي نو الله رب العزت فرمایي چې ګوره ډول بم نخکاره کوي ولا يبدين زينتهن ان ذكر كيد نفل الا ما ظهر منها مگر اچ کاری داغین مجبورن یا بی اختیارم زنانه بچکم دی خپل دول نخ کار کوي د غیر په مخ کې ذکر دی لپاره حرام ناروا دی ورله زینه چې کوم دی زنانه زنانه چې کوم دی دیت الله رب العزت دا حکم کوي چې زینت بنه ښکارا کوي مگر هغه چې ښکارا شي دا غینه خدای به اختیار یې مجبورن نو به دا نه ګننګاری د زینت په باره کې علما وی دا دوه قسمه دي یو دار خلقی چې الله رب العزت پیدا کړی او بل دی کسبی چې زنانه هغه کسب وکي او دارنګي ډول پکې پیدا شي بیا دا دوه قسمه دي ظاهری او باطنی کوم چې الله رب العزت زینت پیدا کړې ده زنانه لپاره نو هغه مخ دی او دارنګي بدن او کسبی چې کوم دی داغه جامع او دارنګي داغه کوم سره لګي دارنګي کوم رنگونه منګونه لګي رانجه لګي نکریزه لګي دا چې کوم دی بیا کسبی دی نو دا به نه کار کوي الا ما ظهر منها مگر اچ کار شي دا غي نبی اختیارم بی اختیار ته کار شي دلته کې استثناء ده علما دي کې لیکي چې دا استثناء منقطع ده مقصد داره زنانه با خپل ډول نه ښکاره کوي خپل زینت بنه ښکاره کوي مګر په وخت اصرار کوي بې په ګناه نشته لري کو مجبوره ښکاره شي دا وسته شې چې ما ظهر منها د دا غیب مبارکی مو مفسرین لیکي چې دا کپلې دي بورقه شولا دا رنګ کم پړونه یې صادره چې ځان ناتلې دا غره دا خوني شي پټېدلې نو کو دا ښکاری د استراری حالت او دا مجبور ده برقی را پاسه خو بل شنه را ده که ده که چه بلارت بیا خو بطیه گوده جوش نردیر وجنه را برقا که خکاری خکاری دارنگی که یو زنانا آغی برقنه یو پلونه ای نپایی که نور وجود پتاوله سری پیوسترگ خکاره که دل دارنگی ده پلونه ده سماوله ده پارا ده خپل لاسه گوتی استیماله ول واغه کارش دا برقی رسمول د پاره دارنګ دا پړون رسمول د پاره چې کله باد راشي او دارنګ سمي کو دا کار شنه د استراری حالت دې ځکه دوه توجيهات علما وکړي یو دا کوم چې ما ویله دغه بلدار چې څوک وي دینه مراد هغه مخ او دارنګ ورغوي دي د زنانه لپاره نور وجود پټول دا فرض دي لیکن کومه خو ورغوي ښکاره شنه څه مشکل نشته ځکه دا ما ظهر منها کې داخل دي خدای کې ما غي شرط وي چې دا ته هم څو ګوري نه په شهوت سره شهوت بم نه دارنګ احتمال د شهوت بم نه دا غیر لپاره قول د علی رضی الله دارنګ ابن عباس نه هو ذکر کی په تفسیر د ما ظهر منها کې او دین دلیل دا غیره پر ذکر کی حدیث د اسماء رضی الله عنها چې نبی له صلوات و سلام کر راغلی و او دا رنګ په سر باندې کمزوري لپټه و نبی له سلام ته ویلو چې دا نری په کار چې زنانه ری بلوغ ته ورسیږي او دا غیره کم ځای ښکار شي سوا د مخ او دا رنګ د ورغونه نویا حدیث کې مخه ورغوی راغلی کو دا ښکارا شي مشکل نه لیکن نور بدن به پټي د دا غنه بیا علما او جوابونه کړی چې ګور اصل کې ما ظهر منها نه مراد دا استراری د غره ده مخ ته ودارنګي ورغوی تی نه دی مراد د دینه عاشزونه مراد دي چې هغه نه پټي لکه مثلا بورقانه پټي یا یو زنانه پړونه په داخله لري نیوستر گیا خیر کاری یار پڑونه دا راټولول د بورقی د راټولول د پاره ګوت استعمالی وای دا ته مراد او د دینه جوابونه کړی لکه نه حمام رحم الله فتو القدیر کی ذکر کړی دا سبه و نوی کی د هدایت شرح ده چې صحابه کرام په دې باره کې چې د اما زهرمین ها په دې کې داغي وی ډیر اقوال دي ایواز دا یو قول نه یخصل بکار نور د صحابه کرام او اقوال سره چې هغه په دغه باندې دلالت نه کوي او دا رنګه د علی زهو د ابن عباس هو چې کوم وینا ده دا واضح نه ده په دې باب ځکه دا غی نه پر روایتونو کې راغلی د کول او دا رنګه خاتم دوی ظاهر اداره چې مراد دا ذکر د کل او مراد نه باز سمانه ده مراد شی دی موضع الکهل ته مراد دی دارنگی عین نشی دا عین دا موضع شی دی دا خاتم زیت دا مراد دی موضع الخاتم او موضع الکهل دا موضع الخاتم شی دی اغا سابع دی او موضع الکهل شی دی اغا سترگا خیر کو سترگا کاری او دا خاتم نمراد شی دی موضع الخاتم چه آغا ده اصابه گوته ناغا ذکر که چه ده ده وجنات ده کم دلیل چه ده و پیش کله ده ده و مدعا پا ده سر نصابیتی دویم دغا چه ده دلیل ده جواب ده دویم دلیل نه ابن کثیر نقل کلی ده دابو داود نه او دارنگی دابو حاتم و آغا ذکر که چه ده حدیث کم چه ده اسمار جنها ده مرسل ده منقطع ده خالد بن دوریک چې هغه د عائشه رضی الله عنها اوریدل نه لیکلی او دویم جواب دار چې ابن قدامه حنبلی ویلی دی مغنی کې چې دا اسماء رضی الله عنها حدیث کو چیرې صحیح شي دا احتمال لري چې دا حجاب نه مخکي ځکه نور حدیث شری مرفوع هغه په دې دلالت نه کوي چې سره د زنانه مخته وګوري پردي زنانه سوا د خدمتنه چکله سو غوړی به اجازه شته دا رنګه تفسیر سمرقندی حنفی هغه ذکر کړی د عبد الله بن مسعود نه چاته پوس کو چې دا ما زهرمین ها چې در دې څه تفسیر دی ناغي په سر باندې صادر کې خود او دا رنګه خپل مخ یې پټ کو او یو سترګې ښکارا چې دا ما زهرمین ها دی یعنی یو سترګې ښکارا کولای شي لیکن نور نشي ځان ښکارا کولای او دا ورنګي په تفسیر دی دین علیه النبی جلابی به نکم درج معلومه دا شله چې زنانه هغه خپل مخ نشه ښکارا کوله دا رنګي ورغي ویم نشه ښکارا کوله به په دې باره کې پوره تفصیل هغه علما ذکر کړی دی د حجاب په باره کې حجاب چې کوم دی دوه قسمه باندې دی پردا یو د سړو دی بل د زنانو د سړو حجاب یو په مانځ کې دی ځکه سړي لپارهم څاورشتره داغې پټول فرض دي نو په مانځ کې دی بل بار د مانځنه په مانځ کې د نامنه تر زنګونه پورې او دارنګ یوګیم پکې به پټای دغه حدیث د بخاری کې راځي لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد الا صلی علی التقیه من شیء په یو جامه کې رسوګ مونږ نه کېو پوګه باندې شې نه نور نامه نواله تر دو زنګونه پورې او بر اوګې دا پټي د مانځنه بار کوي نو به د نامه نواله تر د رکبه پورې دا فرض دی پټولې کو شاخ یې ته یو ګې ښکار نو خبره نشته خو کنه ده د ادب خلاف دا خو د سړی په بار کې شو د زنانه په باره کې د حجاب د زنانه او چې دغه دوه قسمه دي یو د نبی علیہ السلام بی بیانې وي بل د عام امت بی بیانې دي د کې علماء فرق کړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بی بیانو پرده ډیره سخته و تر دې چې داغي په ټول بدن هغه په پټوي او دا رنګي داغي نه قران کې راځي و اذا سالتمهن فسلوهن من وراء حجاب چته غواړی د پردو نه خوایته غواړی د داغي په باره کې حکم هغه څه هو د دې وجنا د عارف مبارک به تر ادا و چې عارف بربقه کې پټ یو دارنګي هغه چې کوم دی دا کیجاوه کې به اکثر وللی سفرو کې دا عائشہ جہاں باندې بدنام لګې دلې هم د دې وجنا چې هغه په کیجاوه کې ولل کېدل کحافظ ابن حجر رحمه الله په تل باری کې لیکلي دی ابن بطال په نقل سره چو حجاب و ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منیع د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیبیان واغا پرده چو واغا سخت و قوی و نداغی حجاب و پنسبت دو نوربانی سخت پاتی دو امت زنانا شلی داغی حجاب دا دو قسم بانی دی یو پا منزکر زنانا حجاب او دارنگی ستر داد شیری نو زنانه با پمانزه که طول بدن پتی طول وجود بخ پل پتی کسو کیو کنی او ظاهر طرف دا قدمه نم داره چه پتی بیل که نبی علیه صلاة و سلام میلیو اذا کان درو سابقان یغطی و ظهور قدمه هم کلا چوی دا کمیس دا کلاوی او کامیلی چه اغا دا زنانه چې کوم دی دا قدمونه پټي نمونس پکې جایز دی د زنانه دا پاسه سیر د خپل چې دی د دې پټول په مانځ کې پکار دی د دې وروجه نه دا سی پیڅې کول پکار دی چې هغه د غزې پټ کی خو اکثر دی دا ورکه زنانه تنګ جامې کوي پیڅې برن کړي خکته نه زی او نورم چې کله مونږ کې نو دوه نغړ سن په ځار کې چې خکته لاړ شي او د غزې نه پټ کی نبی له سلام چې کله دا کمیس دو غونه او گدو دا غز نپرتی نو بس موس بگی ده جایز دار قطنی که دا غر روایت البته زنانه چکل منس که نو دا مخ ورغی و لح کارکول پا منزه که دا جایز دی پا منزه که چکل و لاری نو دا کارکول رو لجایز دی دین علاوه نور و لحیت سیوزیه کارکول نری جایز اگر چه پا تورتم کوټه کې ولاړه هیڅ کم نه نه نور څه باندې کار کوي دین علاوه د زنانه ول په کارداري چې غټ غټ صدر د مانځ په ټیم کې استعمالي چټول وجود یې پټي او دا رنګي اختیم پټي دا خو د مانځ حجاب د مانځ نه بار حجاب به دوه قسمه دي یو د محارمونه حجاب او بل د اجانبونه یعنی خپل خلک یې او بل د پردي دا محارم چکم دی دا سوگ دی محارم آغا سوگ دی چه داغی سر نکاح دا زنانه دا همیشه را پار حرامه در دیر رواج نپده که او کنر داخل ات بیرون دی لکه محارم پده آیات که بیروست ذکر دی چاگه دلتا بیروست ترازی تشریح کی ترجمه کی نو ده زنانه را پاره دا جایز ده چه ده کسانه تا زینت کاره کی ده دین علاوه را بلچه پا مخ که زینت کاره که ول ده سینه نی بیز زینت چه کم دیر ده پا مخ که کاره که ولی شیغت شیره سر ده مثلا دیو زنانه سر کاری و پلاری ده روری ده زوی ده سخری ده نو مشکل نشتره دیکھ کم عیب بینشت دا دیو مخ اخکارا کولیش دارنگی لاس اخکارش مخ اخکارش پندی اخکارش دا دا اخکارا کولیش دا سخر مخی خاون مخی خواسیم شی او دارنگی مخ دام اخکارا کولیش لاسون اخکارا کولیش سنگلو پوری و کارشی مشکل نی پندیخ کارا کولیش اصل که پا دیکر زنانا را پارا بیا حرجی چکر دا سخر ندا پتی او دا پلار نه پتی نو دا خو بیا دیر مشکل جوش بیا با کور تسوک دستر را نوزی نخپلوان یای دا زوی نه پتی یای دا بنزی نه یای دا ورارو یای دا خوری نه نو اسلام دون اجازه ورکلی چه زنانا دا شکوله بل پدې کې به حکمت دار کو دې سړوتا دا زینه کارشونه بیخي شهوت نه پیدا کیږي پې فطرتن دا انسان کې الله یې چې خور ته دارنګي یا مور ته څوک داغه شهوت نه راوچتي یا مثلا نور ته نور دا مخکې دا زینت کار کولیش دا زینت کار کولیش دین چې کم دیره پردونه پرده دا جانبونه دا څوک دی پردی څوک دی پردی هر هغه څوک دی چې د هغې سره نکاح جایز کی وسیا په راتلونکي زمانه کې او یا چې کوم دی په دغه وخت کې لکه او کې چې دی د هغه سره شینه نکاح نشي کولی ځکه اخورې چې څوک پورې ورسی خو که د اخورې مړه شي نو بیا ورسره نکاح کولی شي نو دار دی پردی دی دارنګې ترزوي ماماز وي دا ټول پکې داخل دی دا پردی دی د دې پردونه حجاب په درې قسمه باندې علماو لیکلي یو اعلی درجه ده اعلی درجه دار ان ته تجب شخص ها چې زنانه خپل ځان مکمل د دینه پټ کی چا ډول د سره په ژوندۍ کې ویني نه خپل شخصیت داغې نه پټول او پټ ساتل چې نه ورته بدن ښکاره شي او نه ورته جامې ښکاره شي نه مخ او نه لاس بلکې کوټه کې وي مانا ځان لکوری داغی خواله سوک نوردی دلیل داغی را پارداره حدیث کی رضی نبی علیہ السلام پرمائی اللہ مرات عورتن فا اذا خرجت استشرف شیطان زنانه چه اداف و عورت دی طول عورت دی کل چه وزین شیطان چه کم دی دا خلکو تر اوچتی را پرتکی دا خلکو استرگت خیسته ور تخکارک دا دی حدیث کی ترغیب دی زنانه تا چې بار تر ډیر نه وځي د دینه فتنه ولاړی د زنانه او د جامو نن فتنه ولاړیږي دا رنګ د اغیر بدن نن فتنه ولاړی نو به تر دا چې زنانه په کور کې کینی او د سره پرچا نظرونه لګي نو یو خدا دا چې دا اعلی درجه ده چې د سره ور سره د خلک چې کوم دې په دې نظرونه لګي دارنګې په بازار ته لاړ نه شي لکه دې دور کې اکثر زنانه بیرون ګرځي بار ګرځي دې مدار چې دا ټول بدن چې کم دی د دې شي دا پټو ساتي ټول بدن پټ کی مخې ویلو چې خپل شخصیت بیخي پټ کی چر سره نه څوک بورخوي نه ونی صادر ویني او بل دار چې دویم چې دا خپل بدن پټ کی مثلا کو بار راوځي خو چې ټول بدن یې پټي په بورخه بزان نارتلی بل صادری راځي جمهور علما وی دا حجاب واجب دی او دا رنګ دا فرض دی او هغه ذکر کوي کو په کور کې او چا ولید دا زنانه هم ګناګار ده لکه کور کې مثلا لیور دی او سره وسی نو دا به ځان پټی د دې ټول بدن د هغې نه پټول فرض دی باندې دا د جمهور قول دی او دې ته واجب وی هغې لیکن محققین علما په دې کې ذکر کوي چې دا بیا مستحب دی واجب نه ری خیر کو په دې صورت کې دی زنانه مخ چې کم دی ر لیور په مخ کې ښکارش او ضرورت یې په کور کې مثلا هغې بشتره کوسیږي نو په دې کې بیا مشکل دونه وی نه د دې وروجنا دریمه درجه به دا ذکر کړي چې زنانه چې کوم دی هغه ټول بدن د هغه د مخ او دارنګ د ورغونه علاوه ټول بدن چې کوم دی دا بیا پټول فرض دي جمهور علما خردین دي قائل او په اسلام کې دانش ترې چې زنانه د مخ او دارنګ ورغه وښکار کړي خو محققین او بعض علما دا وی چې دا هم جایز دي خو به دې کې بهترین ادا ده چې زنانه چې کوم دی هغه بیرون و جنو د جمهور په قول عمل کول په کار دی بورقه استعمال کی کور کې کوم مثلا مشترکه وسیږي اول ته بل چاره نه نو خیر کومه ښکارا شي یا لاسونه ښکارا شي دا لور په مخ خو ښکارا دي لیکن نور علما او به پابندی نه لګولې بازار ته هم نه وځي دارنګي کدا چې طریقې سره وځي بازار ته نه به خو ګناګاری کې مخې کولاو کړي بل خبره دی که داره چې په کور کې وسره لیور وسی یا مثلا د ماما زامنې راضیه د تر زامن راضی د پای کې مولانا و دالی کې چې شرایط په دې کې دي کوم مثلا دا مجبورای اغه تسلیم شي وای یا نور خدمت نو پای کې ور دي خبر له ساتل کې یو دا چې زینت بنک ان چې داغه مخله ورزي او دارنګي ځان ښکار کوي داغه طرف نو ډول بنک کوډه ولې کله وبې ورته ځان نشه ښکار کوله مثلا په پوزه نتکیدا وګونو کې والی دی لاسو کې ګوتی دی ور روانه ده دا بنک دوی مدار چې داغه سره بلاس نه ملاوي د ماما د زی سره دارنګي د تر د زی داو کې سره لاسونه به سره نه ملاوي کولا سره ملاوي به هم ناجایز درې مدار چې داغه سره به یوازې کیږي نه زان لباسنه کی نزان لکوټه کې سره ناصریه زان لکور کی دا کارم ناروا دی بلکې نور خلق شتره موجود دي نو خیر کدای به دي سلورمه خبردار چې دې دواړو کې به شک نه یعنی کوم نقصان به پدې کې نه شک به پکې نه بے حیا بنه یا دواړنګې دیو پمنس کې به غلط تعلقات نه نیکان خلق به او پینځم شرط تو کېدار چې کله دغه زنانا د خپل لور یا مثلا دو کی داغه ضرورت مثلا او دارنګي دا کور کې نور خلک می مثلا هغه لو بر او لچیر او یا نور سلیم شي ورته وي نو دا ورته ګوري نه اي الله يدقق النظر اليه دا سه ورته ګوري نه چې جوور نظر باندې ورته ګوري بلکې د ضرورت مطابق شي کم دی داغی سره خبره کول یا داغی سلیمو شو جواب ورکول یا نور خو نور دقیق نظر ورته نکړ کو په دې شرایط باندې نو به جایز ده کو نه نو علما ذکر کوي نور به ناجایز ده چې داغی سره ځان نه پدې ډول کې خو اکثر خلک دار تر زامن ماما زامن دا وې زماره تر زی ده مې ماما زی ده لاس مور لور کې داغی سره ځان له سفرونم کې د دې وروسته معاشره دینه بربادي نو الله رب العزت دی آیتونه دا ذکر کوي چې زنانه ر خپل زینت نه ښکاره کوي او دغه تحقیق شو ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او نه ښکاره کوي خپل ډول لره خپل زینت سره مگر هغه چې ښکاره شي دی نه مجبورن ولیضربن بخمورهن او دی ویم وادی چې هغه پړونی په او لپټی په خپل غریوانونو باندې علاج یو بهن په خپل غریوانونو باندې ماندار چې خپل غریوانونو لري پټکی داري نه ښکار کوي خمر اصل کې هغه شی چې پټول پکې چې ځان پټکی مقصد داري د دې دور کې خو زنانه و دا کولا او غاړي کړی نه به چیرته پټي د دې ورو نه کولا او غاړي نه لري په کار بل ګلونه په لګولي نو چې ته په ګلونه لګولي بیا خو بیا خامخا کار کوي او دلته الله رب العزت وایي چې دا پړونی چې کوم دی راواچوي په خپل غریوانونو باندې ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او نه لري کار کوي خپل زینت مگر خاوندان خپل ته دا بل ادب دا اختیاري دی کار کولې شي ته ولنه به کار کوي دلته وي خاوند ته کار کولې شي ما ته ول دی آیات کې او څوک ذکر کوي چې هغه ته ډول کار کولې شي دین علاوه بل څه ته نشي الا لبعولتنا مگر خپل خاوندانو ته او ابائنا یا پلارانو خپل ته او ابائ بعولتنا یا پلارانو د خاوندانو خپل ته سفر او ابائ بعولتنا دا یا غا پلارانو دو خواندانو تا او ابنا اینا یا زامن خلو تا او ابنا ای بعولتی اینا یا زامن دو خواندانو خلو تا او اخوان اینا یا رون خلو تا او بنی اخوان اینا یا زامن دو رون تا او ری رون تا او بنی اخوات اینا یا زامن دو خواند خلو تا او نسا اینا یا خز خلو تا ایمان دارو زنانو تا دلتا مولما ذکر کئی چې کافر زنانه وتا خپل زینت نشه ښکارا کوله دا غینه بیا پټای او دارنګ ایماندار زنانه وتا ښکارا کولیش دارنګ پاک زنانه وتا به حیا زنانه چې کوڅګست زنای کوڅو کې ګرځي چتا هغه ته مې نشه ښکارا کوله دا وتا ځکه هغه د نر په مقدار باندې دا غینه پرده زوري ده د کافر و زنانه په باره کې علما او اختلاف شته، څوک یې ښکاره کولی شي څوک ورته نه شي ښکاره کولی، خو بهتره داره چې د هغې نه ځان وساتلی شي. بیا دې دور کې خو ډېر لوی فساد دی. او ما ملکت ایمانهن یا عاچب بمالکان دي خلاصونه ستاسې. دلته علما وینځې تې مراد که سعید بن مسیب رحمه الله وی، او مرایان تی ندی مراد، او څوک وینه د مرایانو په دغه د غلامانو په مخ کې خپل ډول ښکاره کولی شي مالکه اختلافي ردا مسله. او التابعین غیر اولی الاربام، یا هغه نوکران چې هغه نوي خاوندان د شهوت شهوت یې نوي مقصد دی. من الرجال ده سلونا وطفل الذين يا آلك عن لم يسروا على عورات النساء، چاغي خبر نوی پا عورتون الزنان و بانیم. او بده که علماء وی مخنصم داخل لی کو آغا دا اینه دا غوی دا اولی الاربان ده در وجن حدیث که رضی النبی علیه السلام د بی بیا نو خواته یو راغلی و خبرې کولې د پردیو زنانو، نبی علیه السلام یې دامه به مرا پیدا وی اجلاس ورته ویلې کی چې هغه زنانه و دغه کې وی دی دا کې خجلاګان ډیر ناکارې. او تیبل الذین لم یسروا علی عورات النساء، لکان چې نوی خبر شي په عورتونو د زنانو باندې. دا یو خبر یا ساته چې ګوره یو د خلوت مسله را داغه سزان لکه دلته وخت تحقیق وکړ هغه جدا ده، او یو د دې نه دا پرده دا جدا ده. ولا یضربن بأرجلهن، او نه روایت اخفی خپل یو علما ما یخفین من زینتهن، دا چې معلوم شي چې پر کله زین خپلنا دا بل ادب دی. زنانه ته ویل چې ګوره زینت بنه ښکاره کې ډول بنه ښکاره کې، چا ته به ګورې نه څوک به ځان ته نه متوجه کې. د اوس دلته ذکر کوي چې شیطان خو ډېر ظالم دی، انسان ته وسوسې ورات. زنانه ته و چې ته خو بنده شولې، چا ته کتلی نه شي او ځان دې پټ کړی په بورقه کې په پړونه کې. دا بنګړي چېرې په لاس کې هرچري دا خو لږ دسته لاس ووه چې شړنګ وکړي او خلک پرې پوه شي. یا بعضې علاقو کې زنانه چې دی هغه اوبو لځي او دا منګي په سر کلي او دا شنشنی بنگلی پا لاس که چیلی نیاز اللہ سپورتا گی بنگی پی ونی سیاز اللہ کتا که شلنگای خیج، یا نور دا گنگری منگری زنان آوات زن تا چیلی مخی داور که بی پازیبون ها پوتا ورا چوالنا چی خوزورا بی از مکی لخپرات او با غولاو بی والانان تا بی شلنگو خلکو تا با پتا ورگی. دا دی مقصد داری زنان دا سی شیزونا زن تا ارتولی چی داغی آواز رازی نواغ بنیست داغ کیدا چی آوازی خلکو تخکارش بس پر دیکی. ولا يضربن بأرجلهن لعلما يخفين من زينتهن، او ندي ويخفي خلي چې معلوم کړی شي چې د پټ کړی د زینت خپلو د ډول خپل نام خلکو ته معلوم شي. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. دلته توبې ذکر وکړو خاص او ټول مؤمنانو ته اشاره ده چې په دې کې ټول مؤمنان اکثر په دې په خلاف کې اخته دي، پدې باندې څوک عمل نکړي. وتوبو الى الله جميعا، توبه وباسي الله تعالی ته ټول ايها المؤمنون اي مؤمنان لعلكم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. صلی الله تعالی علیه وسلم.